يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يتلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه الله تبارك وتعالى اسان کي اسلام جي دولت عطا فرمائي هدايت جي نور سان اسان کي گمراهي مان ڪڍي روشني ڏيڻ ڏي رب فرمائي الله ولي الذين امنوا الله تعالى ولي و وارث آهي دوست آهي سچن جو جن ايمان آندو جن لا اله الا الله اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور انہن کے کڈھے تو باہر ظلمات کھا نور دا ہوں دا کان کڈھے نور اڑے توان والذین اولیاءہم الطاغوت پر جن جا شیطان آہن دوست یخرجہم جونہم من النور الی الظلمات وہ انہن کے نور ہدایت دے کان کڈھے اندھیرے میں چلی دا ہیں اولاد اصحاب النار رب فرمائے تو پچھاری انہن دی ونی جہنم تھی اللہ تبارک و تعالی شیطان کی دوستی کا بچائے نفسانی حوث ہیں خواہش کا محفوظ رکھے رب تبارک و تعالی اساں دی زندگی جو مقصد اسلام ہے قرآن بنائے جیں جو اساں مسلمان قوم ہیں یہ فیصلو اساں جو کہل ہے اسلام میں تو مسلمان کی زندگی کافر کی زندگی میں فرق ہوں ہے مسلمان حیاتی گزاری دو اللہ جی رضا لائے کافر حیاتی گزاری دو نفس جی راضی کرنے لائے اور جتنا شخص اللہ جی رضا کے پٹو کرے نفس جی رضا کے ہلے اللہ جی رضا کے چھلے دے تو ان کی زندگی کافر کی زندگی ہے رب تعالیٰ کفر جی حیاتی کا بچائے یہ تھی سکے تو تمام ہوجائے مسلمان ہوئے کم کرے کفر جا تھی سکے تو جڑی طرح چوری زنا اغوا خون رشوا گنڈا گردی بیا طرح طرح پچھڑا کم یہ تمہاں ضرور فیصلو یہ ڈیندو تو اسلام جا کم نہ ہیں اسلام میں گالی کانے جیسے اسلام جی معنی ہر کے سلامت رکھنا با عزت رکھنا ان میں جے کے بے ماں نالا وٹھی وس گناہن جا یہ اسلام جی منہ تے پونی کون تھا کیر چوندو تے زنا اسلام جو کما چوری اسلام جو کما کیر چوندو تے خون اسلام جو کما اسلام تو محافظ ہے اے طرح سان جترن پچھڑن کمن جا تاں کے علم میں نالا آہن وہ سب اسلام جا کمن آہن اسلام جا کم ہن جے برخلاف ہن او جے کو شخص کلمہ پڑھی کم کرے تنج من اسلام میں یہ کم ان کیا یہ گناہ جا کم کی ان گناہ جے کمن کا باز چنو اپنے اسلام جو ننگ رکھو ہے اڑی طرح سا مانو کدے کفر میں رہی کرے چنگا کم کرے ہوں کفر میں کفر ہوں تس اللہ جو کفر ہوں تس رسول جو کفر ہوں تس کعبے جو کفر ہوں تس قرآن جو ویٹو جی ہندو وچارا کترا سیسا کنا خیرات کنا لٹن کپڑن کے تقسیم کنا غریبن سے اڑا کم خود اصانے غیر مسلمان کا نشان میں پہ اچن تو یہ کم آن تو اسلام جا پر وی کن پہ غیر مسلمان یہ گال سمجھن کھپے تو مانو گناہ کرنے سے کفر کے کم کرنے سے یعنی کفر کے کم کرنے سے مانو کافر نہ اسلام کے کم کرنے سے کافر مسلمان نہ پر کفر ایک عقیدے کی شے جی اسلام بھی ایک عقیدے کی شے اسلام میں اللہ اللہ کے رسول کے تسلیم کرنا کعبت اللہ ہے قرآن شریف کی حرمت رکھنی ہے عزت رکھنی ہے یہ مسلمان پر جن مہنگا یہ عقید نہ ہے تو ان شہر کو اتقاد نہ ہے رکھنا تو کافر تھی پوکڑی یا ب یا ٹے یا چار سب ہی گڑا ایکڑو کعبے قرآن اللہ کے تو منے تو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منے ایکڑو رسول ہے کعبے قرآن کے تو منے تو پر اللہ کے نہ تو منے ایکڑو اللہ کے رسول کے قرآن کے منے تو پر کعبے کے نہ تو منے یہ سب کافر ہیں ایکڑی شے جو اقرار کرے ترن جو انکار کرے بن جو اقرار کرے ترن جو انکار کرے ترن جو اقرار کرے ایکڑی جو انکار کرے ایک جڑا ہے سب کافر چارے کی ہوجن نا یہ ہے عقیدو ان کا پو جے کرے مانو چنگا کم کرے تو کفر میں کی نفع نہ دیندا دنیا میں ان کی کچھ نہ کچھ عزت تھی وہ جدا گالا باقی آخرت میں کفر جے کرے ان کی سزا جہنم ہمیشہ اڑی طرح جن مہنگا کلمہ پڑھو پان کے مسلمان سمجھے تو مسلمان کے گھر میں جاؤ پر ان کا کم گناہ جا غلط جا تھن تھا یہ مسلمان چیب پر مجرم چیب ان یا توبہ کرے یا سزا لگ بنا توبہ جی مری ہو تو باقی کافر ان کے نہ کٹبو چو تو ان عقیدہ درست ہو چاہے تو اللہ بے شک آئے مجھے اللہ تو ایمان رسول بے شک حق جو مجھے ان کے حق ہوجن تو ایمان قرآن اصان جو کتاب اسان جو انہیں ایمان کابت اللہ اصان جو روحانی مرکز آ عبادت جو وہ منہ کر عبادت پڑھ بھی عزت کے لائق آ تو یہ مسلمان چیب غلط گناہ تھن تھا کفر کا کم ہے کفر کے کم کرنے سے مجھے کافر نہ پر جد عقید بدلائے تو کافر تھی یہ ایکڑی موصول تعاج گال کئی ان گال تا سمجھو ہاں جی اللہ تبارک و تعالی جی عزت اللہ تعالی جی خالقیت ان جو سجدو کرن یہ اساں جے متا فرض آ رب کے سجدو کریوں اون جڑو سجدو کی پوں یا اللہ جے خالقیت جو حق اساں جے متا پ تعالی جے حق کے ادا کرن جے لا کا بھی صورت ظاہر جے کا رب تعالی وٹ بھی منجل ہو جے تو مجھے بان پ جو حق تا ادا کیو سوائے سجدے جے کوئی سجدو جن کہو بان پج حق ادا کی چو تو سجدو کبو اللہ کا سوا بین جن کی سج کے چند کے بت کے پتھر کے پانی کے باہ کے گاؤں کے ہاتھی کے پیپر کے دنیا میں کترا سجدہ تھیا ریس کے مسلمان نے کاٹھی کھوڑے انہیں کے کپڑوں بدھی انہیں کے سجدو کیا کاغذ جا روزہ ٹھائے انہوں کے سجدو کیوں مسلمان نے کین گھٹایا قبر ان کے سیڑھی لائے انہوں کے سجدو کیوں کپڑا وجی انہوں کے سجدہ کیوں مسلمان نے وہ ریس کئی کاپی کیوں بہرحال یہ پرانی شے آئی ہاں اجو کی نہ پر یہ سجدو خدا جو حق ہوئے کہ کرنا ہو اللہ تعالیٰ خالقیت جو حق ان بانن کے رکھو یہ حق بے جلا کو ادا کرو یہ رب ایک لے بس جی کر سجدو کہہ رکھے کئی تو رب تبارک و تعالیٰ کہ ایڈو کاوڑ آئی ایڈو کاوڑ آئی جو وہ ایکڑو غیور مرد ان کے بھی ایتری کاوڑ نہ تھی دی جو ان کی عورت غلطی کرے بھی کہہ دیں چھو تو ننڈ جگہ پہ جی وجے تھا ننڈ میں تو غافل تھی نا چیڑا ہوں کیا ننڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود سنت والا نہ ہو خدا کے ننڈ وٹے نہ پن کی تو جی منا خدا ان کے مطلب ہمیشہ غضب آ غضب جے کہ خدا کے چھڑے بے پاس لے سجدہ کر اللہ کے سجدو اڑو پیارو جو یہ سجدو خدا جے غیرت کے چیلنج آ دے کر بے کے تو کرے ٹھیک ہاں بیو تو یہ سجدو خدا کے کرے پہنچے مخلوق ہو جانے جو ثبوت دینو تو میں مالک جو مخلوق ہاں جے مکھے پیدا کیا جے مکھے سر میں دیا دنیا جے مکھے وجود کی دولت عطا فرمایا عقل دماغ دینو نور روشنی عطا کیا اللہ تعالیٰ مکھے کنن میں بدھن کی طاقت ودھی زبان میں گالنے کی طاقت ڈنی دماغ میں علم سمجھاتا کئی رب تعالیٰ نک ڈنو ان میں سنگھن کی ساہ کھڑنے کی طاقت ڈنی اللہ تعالیٰ پانچ بدن میں حیاتی عطا کئی قوت ڈنی جیسا اتھی ویا ہوں یہ سب رب جو نعمتوں ہیں انہیں خالقیت کے حق کے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صرف ایک گال اصل سے کئی تو تم سجدو کری بس حق وصول کی ویسے ان سجدے کی ایڈی وی عزت آ اللہ تعالیٰ فرمائے شیطان کے تم سجدو کرے چیتان چاہے تو میں سجدو کون کرس اصل گال صاف یہ ہے یہ جدا شہید آدم علیہ السلام کے چیز قبل ہوئی ہوتی پر سجدو تو مجھے اڑی طرح سے کعبت اللہ کے سجدو کون ہے سجدو خدا کیا پر کعبے دے منہ آ تین وقت میں قبل و کعبو کون ہو اللہ تعالیٰ چیتان کے وفادار بنائن جلا تو ہی ایک عظیم ترین مخلوق ماں دنیا میں پیدا کیا جے کا مجھے خلافت کندی مجھے عبادت کندی مجھے حکمت یہ مخلوق ہلندی تن کرے تو ان سے وفاداری جو قسم کھڑو عزت جو ثبوت دے شیطان چے سے چڑو عزت جو ثبوت کہ عبادت تم جی اپر سجدے دین ہی پاتے کر ان جو نہ کو نہ پجندو ان جی اتنی عزت مان کندس اللہ تبارک و تعالی پنج رضا جو مرکز کعبۃ اللہ ہٹایو ظاہر کی آدم علیہ السلام جی تے مجھے رضا جو مرکز تو تعمیر کر موتی ہاری حالی موتی ایکڑو آدو ویو جنت جو انہی کعبۃ اللہ جے جائے رکھے ویو ان زمین سان اگے میں کعبہ شریف سمندر دے مکھاں گج جی صورت میں رہلا والارض بعد ذلك دحاها اللہ تعالی قران میں فرمایا تو سمندر کھاں پو اساں زمین ان دے مکھاں پکڑی تھی اللہ رب تعالی پنی قدرت سان پکڑی حکمت واں جے بیان کجن تھی تے زمین کی تھی تو بدھائی سکدی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی انہیں پانی دے مکھاں زمین پکڑی جاتے اگے پھٹو تھلو کعبۃ اللہ جو گج وانگو ہکڑو زبد ہو وڈو او اتے آدم علیہ السلام کے حکم کی تھی زمین جو ٹکڑو انہیں پانی دے مکھاں آئے جے پانی تے کعبے جو حکم تھلو ہو تن کرے مکھاں توں اتے عبادت کر تو آدم علیہ السلام دی تعمیر کئی کعبے دی فی الحال تے نشان ہوڑو پورو موتی رکھلو جو جنت دے پورا طرح کھنائے ور تو فرمن تھانے تو کعبہ ٹھائے تے ملائکہ روز سجدہ کندا سلام کندا تواب کندا آدم علیہ السلام کو وٹھی تھیو تو آدم علیہ السلام کے حکم تھیو تو جاتے دنیا میں ہو جے انہیں تو سجدہ کرے پیو منہ کرے نماز پڑھ وہ کئی دفعہ انقلابات آیا کعبۃ اللہ اج تائی موجود ہے یارہ بارہ دفعہ کعبۃ اللہ تے تعمیر تے بیٹھوا اللہ تعالی زمین دے وجود کھا اگے پانی دے متھن بنائے ہو ہانے دنیا میں جتے بھی جہیں بھی جائے تے مانو دے منہ کدو اللہ تعالی تو فرمائے اے نہ متو لو فسم وجه اللہ تہا جادا بھی بھی رب تبارک و تعالی دے متوجہ تھیندو اودے تہا کے رضا رب دی ملدی کتے بھی ساری دنیا میں کعبے دے منہ کبو او طرف وٹبو تے کعبے دے منہ تھیو جے کا نماز کعبۃ اللہ میں آ اوہی فرض اتے لہندو جڑو تہا کے تے فرض لہے تو البتہ کعبۃ اللہ شریف بالکل اکھ دے جے کنا سامو ہوندو انہ میں درجو جو کعبے دی دیدار جو ودھیکا باقی ہی پر پٹھے یہ حد کا گھٹ گال کرنے کا فرض جے کعبے میں نماز پڑھ کر لہندو تے لہندو پو جے کعبۃ اللہ کے اللہ تبارک و تعالی طاہر کیو پاک بنایو محفوظ رکھیو یہ عبادت دا حکم ہے عبادت دے لائے حکم کے تے تہا میں مسجد ٹھرائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف ٹھرائی مسجد نبی ٹھرائی پان ان مسجد میں کم کیوں مسجد کو باٹھی یہ دنیا کے اندر مسجد اٹھاندی رہی ہاں ان سبھی مسجد کی نسبت کعبۃ اللہ سے ہے جے کعبے کی عزت تے کعبے دا ہونی جائے جی نسبت تو انہی کی عزت اسا تے مسا کعبۃ اللہ دی عزت فرض تے کر مسجد دی عزت بسا تے فرض تھی پئی فرمائیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان تے مسجد مسا جے کر اکڑو مانو ککھ کٹی باہر تو چلے تے ملائک بیٹھا ہن دسن تے اچے تھا رپورٹ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی درگاہ میں اے رب جا رسول ہکڑے تجھے امت یہ مسجد مجا اکڑو ککھ کٹی اچلیو نبی سنجن دے لئی دعا تھا گھرن رضا تھا دکھارن چھو تو انہی مسجد جی نسبت کعبۃ اللہ سے ہے انہی مسجد میں سجدو کرے اللہ دی وفاداری جو حق خدا دے خالقیت جو حق ظاہر کبو تاں کہ مسجد جو حق کعبے جو حق انہی کرے وڈو تھی جو اللہ جو حق سجدے جو انہی میں ادا تھی یا مسجد جی اصلیت تو مسجد جو مقام درجو شادی کریا کعبۃ اللہ سے انجلا روحانی گنڈلا بس ہاں تو تم کیتری بھی مسجد ٹھاؤ تاں کہ کلا البتہ ہکڑی گال ہے تو ایکڑی اڑی مسجد تہاں بنایو جے کا مسجد دین کے نقصان کرے جے کا مسجد مسجد کے کاٹے نقصان کرے تو وہ مسجد نہ ہتانی باقی نہ تو مسجد دی عزت تمام بڑھیا اللہ تعالی قران پاک میں فرمایا ہے فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ رسا فی خرابہ دنیا میں فرمایا ظالم گھنا ظالم تمام گھنا ظالم تمام گھنا زنا جا ظالم چوری جا ظالم خون جا ظالم سود جا ظالم گھنن قسم جا ظالم ہیں پر اللہ تعالیٰ فرمائے فمن اظلم ممن منع ہن کا ودھیک بیو کیر ظالم وڈو جن کا متھے وڈائی بے کہ ظالم کے کانے جے کو اللہ جے گھرن کے اتباہ کرے انہیں میں سجدے کرنا کا روکی وڈی میں وڈو ظالم اظلم یہ تبدیل جیسے ہوا منع ایڈو وڈو جو رکھا وڈو کو ظالم آئے کون جے کے بھی ماں گناہ بدھائے ویسے خدا جے بے فرمانی جا جن سبھی گناہن جے اندر تمہاں کے کافی علم آ سمجھا ہے گناہ جو کو مسجد کے مانو تباہ کرے بڑے میں بڑے گناہ ایتر قدر اللہ تعالیٰ فرمایا تو یہ تمام بڑے گناہ تو انہیں کا پانا کے بچا دی مسجد جب ٹھئی گئی تو بجے کی قیامت تھی دی انہیں میں کوئی فرق نہیں دی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن بٹے یہودی آیا یہودی نے پرہی منافق آیا یہودی جے چوڑتے منافق ہے کہ ظاہری طرح سا مسلمان ہوں گا ہوا جے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان آنے چکا کلمہ بھی پڑھندا ہویا پر اندر میں انہاں کے کچھ بکو نہ ہو انہاں کے جڑے کافر چوندا تے میاں تہا مسلمان تھے آیو تے چوندا ہاں تے اسا مسلمان کو نہیں اسا تہا سا گدا ہیں باقی بلا ہو دے تین منا ہن مستحزیو نہ ان معكم انما نحن مستذين اي متاه تا گدو ہو دے تے فرج لائے ودا ہیں بڑے تو کم سری کرے انہاں تمڑے گد جی نمون کو باقی اصل اسا جی دل تا ہا ایک اپن کی جندا اے قسم جو ایکڑو ٹولو یہود دن اٹھاریو جو ظاہر میں مسلمانن تھا تے اے اندرونی طرح کافرن تھا بدلو جے مقصد اورن جی سی آئی ڈی کرن مخفی حالات مسلمانن جا جاتے یہودن کے بدھائیں یہودی مکے دے مکرم دے مشرکن کے بیل کافرن سان ان جا تعلقات ہوندا اسلام دے خلاف نبی دے خلاف سازشوں کرا رہا اے تر قدر جو جکا غزوہ خندق کیا تو یہودن دے اشارے دتی 8000 لشکر کافر چڑھے آیا یہودن انہاں کے مجبور کیتا تہاں چڑھائی گئے اے بھی حرکت ہو وڈی باہر آ رہی منافقن کے چوں تاں مسجد چاہو چوں تو تاں اترا مانو کہ گھر میں جے کنے ہندو تے بہ کو دسندو تے اترا مانو اکڑے گھر میں چوں نکتا تا اگر بہتر آ تکا مسجد چاہو جی کا وہ مسجد ہو جے نماز دے لائے تاں نماز پڑھو تو بیٹھا گلی گلی کندو جے کو دھاری مانو ڈٹھو تکڑی چپ کندو جاں مسجد میں بیٹھا ذکر بیٹھے کیوں ایڑی مسجد تیار ہے ہن چلو ٹھیک ہے مسجد کن ٹھائی مسجد تیار تھی گئی علی کچی مسجد تھا ہن جیں ٹھائی جڑے نو مسجد ہے ٹھائے تیار کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آیا تے اسا مسجد چاہیا می ہمیں سردی میں گرمی میں تہاں دے مسجد دے اچن پریوارن کی مشکل ا کدی مسافر مانو آن رستے تے مسجد اسا بنائیا ان میں لڑی اچ نماز پڑھن تھا آرام کن تھا تہ کرے کہ مسجد اسا تیار کیا تہاں ہلو علی مسجد جو افتتاح کرے جو جاری کرے جو علی مسجد تپو اگتے اسا نماز پڑھن اے دو اخلاص دکھائے اللہ تبارک و تعالی فرمایو قرآن پاک نازل تھیو نبی سنجے نے رات کہو تو منجے چون تھا ٹھیک تھا اللہ تعالی فرمایا تو نبی تو انہی مسجد نہ منجا گھڑی ایکڑی بھی نہیں مسجد میں نہ رہ جائے لا تقم فی ابدا ایکڑی گھڑی ہی نہیں مسجد میں نہ منجا بالکل چو تو یہ جگہ مسجد ٹھہرایا اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا و تفریقا و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ ہنن ایکڑی مسجد ٹھہرایا کفر کی بنیاد تے نفاق کی بنیاد تے مسلمانن میں کھوٹ وجھن کی بنیاد تے اؤں ایو لک ٹھہرایو تن ایکڑو گھٹ ٹھہرایو تن لمن حارب اللہ و رسولہ جن اللہ اللہ دے رسول تا لڑائی جو ارادو کرے رکھیو انہن دے آمد رفت دے لائے ہنن ایکڑی ایڑی مسجد بنائیا تے نبی نے مسجد میں تو ونجی نہ ہزار دے لائے مسجد مسجد نبوی کے نقصان پہنچائیں دے لائے مسجد انه المسجد الاسس على تقوى هو مسجد جا جکا تقوى دی بنیاد تے ٹھہلا تاں جی اوہ مسجد باقی یہ جکا ہے رو بھی ہنن ٹھایا مقابلے میں ٹھہرائی دن تے کرے انہی مسجد دے داخل نہ ونجو مسجد کے جکر مسجد دے مقابلے میں ٹھایو ہوئے اوپر ان دے لائیو حکم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن وقت جے آیت قران شریف جی یہاں پہنچ دی وئی تے حکم فرمایا تو ساتھ یوتیا فرمایا تو کھجن جی چھڑیوں کھنو رات جو وقت ہو جے شام جو وقت ہو جے اون دی وئی فرمایا تو ہن وقت ونجو کھجن جو بھاکرا بھاکرا بدھی ایسے انہوں کے باری دا روشنائی کندا اتو ہی باہ باری ویا اتے ونجو مسجد کے باہر میں مسجد سڑی گئی ہے مطلب بھی رہا وہ جو یہودی ہا جا سازشی مانو ہے سب بھجی ویا اسے ان کے ڈراہے دروہے مطلب باہ جا ڈھیر کرے گند بند بجی بارے سارے کھن پھٹ کیوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا یہ مسجد ہے مسجد کے نقصان پہ پہنچائے تن کہ نہیں وہ فرمایا تو پچھاڑی دے کاکوس کرے چلیو وہ کاکوس ہوں لو کترا دی ہے ان کا بعد مدینہ منور کی آبادی ودی وئی لڑن تو ہی کون ہو ان پاسے دی تو کم صاحب نے ارو کہو تو سیں بھلا ہن جائے پہ ائی پلاٹ پٹ پیو ہے کڑو انہی تے کھنی بھلا کہ جو گھر بن جے تو بن گھر بنائے وہ جہیں بھی صحابی کے چوند تو ہلی گھر بنائے تے چے بابا اتے خراب مسجد چے لئی نبی سائیں دے مقابلے میں ان دے مسجد دے مقابلے میں اللہ دے غضب دی جائے ٹھہ لئی جتے رسول خود باہر جا رہا یا اتے کیرو گھر کدو اخر اتری تنگی تھی جو اکڑے صحابی سنگو رکھے کھنی مجبور کدو بھلا تم تھائے گا ان سے گھر اتنے ٹھاو روایت میں اچے تو سیرت ابن ہشام میں روایت تھی لکھن تھا تو وہ گھر تو نہ ٹھاو اتنے رہن تو لگو پر جدہ کا اتنے رہو تو نہ ان کے باہر جاؤ نہ کہیں جھرکی آنو لاتو نہ کبوتر بچو جڑیوں نہ ککڑ آنو لاتو اے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جی اتنے انہیں جائے تھے کہ غضب ایک آوڑ پہ لئی جو نسل پہ رحمت آن نسل کٹ جی اتنے کبھی حالتی پہی جدہ مجھے محسوس کیوں تو پوچھے جاؤں انہیں جائے تھے پر جاؤں کیئے اللہ تعالیٰ جو نہیں جائے تھے رکاوڑ ہی چھو تو بھئی نبی جے مسجد جے مقابلے میں ہنن مسجد چاہیا این مسجد جے کا ٹھن دیا تھا کیا ٹھن دیا مسلمان گر جی پہنچی ضرورت کے محسوس کر اللہ خاطر عبادت کرنا دلا نماز پڑھنا دلا گر جی ہکڑا مسلمان مسجد چاہیں دا کاتھے بٹھا ہے نبی سے جن فرمائیں تھا جو اللہ تلی الارض مسجد دا روح زمین مجھلا مسجد کہی گئی اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ جی رسول فرمایا نصرت جو روح مسیر شہر مہینے کے پندرہ تے میں پڑے ہندس اللہ تعالیٰ مکھے اڑی دیا ہے روب ڈنو آج دشمنوں کے کم بنائے نہ فرمائن تھا ختم بھی نبی نبی موسا ختم تھی نبی مکھا بعد نہ تھی بس پورت وہ علت لیل غنائم غنیمتوں ہاں مجھے لا حلال ہوں اگے غنیمت حلال کا نہیں جنگ کبھی مال مل کے توجہ سے ڈھیر کبو ہو وہ نبی فرمائیں دو تن کے باہر وہ باہر کی تھی پانا باہر کو نہیں کہا تو بھائی انتظار کر بھی رہا جو داری متوں ایک بجلی لہندی جی بج لہندی بج لہی ان کے ساڑے ختم کر وی یا باہر اچھی وی وہ ڈھیر سون ہوجے چاندی ہوجے کپڑا ہجن مال ہوجے کھاد ہوجے پیتو ہوجے غنیمت جو مال سب خواب کے ایکڑے دفعہ روایت میں اچے تو بخاری شریف روایت آ نبی فرمایا تو ونو ان کے باہر سے ونی گج بیہو سائیں باہر ہی اچے چکر نہیں کڑی ونی سڑے سے نہ وہ لگے تھا جب کرے شانت ہے نبی کہ سائیں باہر لگے تھی فرمائے تو پتہ مجھے کہیں شخص چوری کی آئے تھا انہیں مال مجھے وہ مال جیسے ہی میں تہاں بجھن لو وہ باہر لگتی ہاں کی خبر پہ پتہ کو نبی پہ نہیں تو نبی سگوری فرمایا تو جے تہاں قبائل ہو ان قبائل جا سردار سب یہ چو جی مساں ملو جنگ میں جترا قبیلہ شریک تھیا ان جا سردار امیر اجن 12 تن نوکرا ہویا سردار نبی چے تو مسا بیعت کریو ہتھ ہتھ میں ملائی لگا جے سردار دے قبیلے میں چور ہو ان جو ہتھ نبی جا چمڑی پیو بے جو چھٹا تو ونی یہ چمڑی پیو ہتھ تے سب بابا توڑ تے تھی ٹھیک اپما چھا کیا تے تو ونی پنجن کھون بیعت وٹھ یہ ہتھ جو کرو مسا تو جے ملوا یہ ہتھ نہیں ملا چور سا پانی چمڑی پندو کندا دا کندا دا کندا وچ چور ہے چور ہے چمڑی پیو تیئے تو کد بابا چیسے ہاں چھا کھنی آیو داند جی منڈی سونی ٹھہل او کہن نظارے دے لائے تھائے چلی جیاں ہنڈان ہنڈان جی منڈی سنگن سنگن سمیت گھرن میں اوتا کرتے امیرن جے اوتا کرنے شکار جو لگل ہوندیاں اڑی سون جی منڈی تھے رہی داند جی تے سنگ بنگ اکھیو دکھیو بیٹھو اوہا کہن ویڑے لگائے رکھی جو ان کے بنی دان باہ چھ ساڑے بجے یا ملے فیشن کرے رکھنا سی آخر وہ آندے سے وہ ان میں بدھوں بجھن سے متو جی بجلی لتی تے سجے کے ساڑے رکھ کرے بھسم کرے بھی اگے ہوں جو غنیمت جو معاملو ہی نبی سے جن فرمائیں تو اللہ تعالی ان امت کے حلال کرے نو یہ مال غنیمت تو حلال تے کران غنیمت تو کھاؤ تو پان رہائیں دا وی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن پان وی رہائیں دا جو سجے سجے سجے دی رہائیں دی رہائیں دے ایں ونی پچھاڑی تڈو صاف تھی ودو جے تے رکھدا فرمایا یہ ہے مجھے آئے فضیلت بھی ہی ہے رب تبارک و تعالیٰ میں روح زمین ساری مسجد کرے دیا ساری زمین جو ہے جو کرے ارضا یہ سار مجھے لائے زمین جاتے کہاں کے بڑے اتے نماز پڑھو جاتے بڑے اتے مسجد چھائے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ان الارض للہ یورسا من یشاء زمین اللہ دیا جن کے ورثے میں کرے دے اللہ پنجی یہ زمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں کرے دی ہاں تو خاتم النبی نا پویوں نبی ہاں ہی جکا زمین ہے ہی تو جو ملک ہے قیامت تائیں بیو کو انہی ملک کے مثان نبی نہیں دو فرمائن تھا تو مکے اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت بتا فرمائی تو روئے زمین ساری جاتے بنائی نماز پڑھدا تو جن مسجد میں پڑھوں جاتے مسجد بنائی دا وہ جائے گا ہن سال تو پہلا سے تو پڑھائی مل کے ہو جائے پڑھائی مل کے ہو جائے تو مسجد چاہے جی پڑھائی مل کے تھا مسجد چاہیں تھا مانو ڈٹھو کہ نہ ڈٹھو بابا چاہتا کہو اچھا جو بھی کم کرے تو بیا پاڑے والے وارا دسندا جے جی مل کے تو ہندی انہاں کے خبر پوندی بابا چا تھا ٹھایا جیسے مسجد تھا ٹھایا اتے انہاں کے جھلن با مسجد نہ ٹھایا جیڑی طرح کو تے گھر بنائے تو ان کے جھل بوان بابا نہ ٹھایا تے گھر یہ اساں جی جایا یہ چے با کہ نہ جے کنے کو مسجد سا ہے تے بیا تے جھلن اس مسجد نہ ٹھایا ٹھیک ہے جی تو نہ ٹھایا پر جے کنے مسجد ٹھائے ویو اے ان کان بعد برکات نفل صرف اکڑے کہ واٹا ہو جے پڑی مسجد صحیح رہی بتری بتری نشان تھی ویا ہاں ایک مانو جائے تھی چاہے مسجد آ یار نماز پڑھیا اچھے سی برکا تو نفل پڑھی نماز اور روڈ آیا سوٹا کھڑی مالک ارے تھی مسجد چھٹائی دوا سا جن گھر جگے میں چند بابا مسجد صحیح ہے برکا تو نفل زمین پڑھے ہاں حق کون ہے تیری مسجد کے ڈرائے توڑے جو پرائی مل کے تھا مسلمان کی ہوجی غیر مسلمان کی ہوجی کورٹ عدالت اسلام جی فیصلو یہ دی تو کہ عوض ملے تو جگہ چھٹی مسجد تھی گال سمجھ میں آئی کہ نہ دیر اتنی صرف جو مانو مسجد چاہے برکات پڑھن مال کر کے خبر نہ پئی اٹھئی مسجد ایک ہندی جائے نماز دی ہندی مسجد جائے نماز مسجد میں فرق آ جائے نماز ہندی کہیں ماحول احاطے میں جاتے پانچ سہولت لائے مہنگا ٹھائی رہن عام اجازت نہ ہوں ان گھر کے وچ میں یا اوتاکن میں یا بنگلن میں اڑی طرح سے جائے نماز اٹھائے بھی ہیں تو بھلی سٹھی سٹھی ٹھائی رہن کترا مہنگا پر وہ ٹاہے تو سکے تھی ان کے مسجد جو حکم نہ ہے مسجد جو حکم انہیں کیا جکا آزاد میدان ہوجائے خالی اور اتنے کہیں اچھا ون کی پابندی کانے کا اڑے میدان سے کہیں مہنگا مسجد ٹھائی ودی ہاں جی مسجد ٹھہی رہی برکاتوں کہ نفل واٹر اچھے پڑھوں ٹھائیدڑ اجا بیٹھا کم کن نفل پڑھی ان وقت کھوٹی مسجد آن مسجد کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کیا ان مسجد جو بنیاد اللہ تعالیٰ ایڈو ودھو جو تو جو اتنے بلپا ہانی کھوٹے بنیاد ودھو یہ مسجد جو بنیاد نہ پر تو جن میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اور زمین تھی یہ بنیاد کر چیز پچھاڑی تھی یہ پچھاڑی بنیاد تھی جب انگریزن جو دور ہو کھیر تھر واہ پہ کھجے تو مسجدوں اچھی ویئیں ب مسجد اچھی ویئیں ایکڑی مسجد جو کامر شریف کے ساموں آ بھی کلواڑی میں آ ب مسجد وہ بھی بیٹھی آ واہ میں وچ میں ہر سائیں جن کے خبر پی تو مسجدوں ہی راہیدا پان جماعت وٹھی اتنے اچھی بیٹھا پر میں مسجد نہ رہی انجینئر پہ کم کر واہ پری ہوں ہلو اچے وڈی ون انجن پہ کم کن کرن پہ مٹی گھنن ایڈو دور ہوجائے انگریزن جو کا تھوڑی گال تو نہیں انگریزن کے پاس اک کھڑی ڈسن بھی مان دنیا کے جن مشکل تھی وئی ایڈو انجو اقتدار ودائے ملک سے پانچ عزت جو سکو جمائے چڑی انگریزن کے خلاف کی گال ہے حضرت سنجن فرمائے تو مسجد نہ ڈردی آخر جماعت وٹھی اچھی وی رہا نیٹ ان کی خبر پی تو ایک بزرگ ہے تو مسجد کے ڈرائن کے خلاف اچھی ویٹو آ ان سے گال سائیں سائیں فرمائے تو مسجد نہ ڈردی آپ جی پوچھا کہ فرم تو واہ لاڑے وجو یا کا اڑی صورت اختیار کیا جو پاسن سے پھیرائے وجو باقی مسجد یا آئے سو آئے آخر جی گال شدت تھی وی مانو ایک دم گھنا تھی ویا کچھ اڑا حالات بھی پیدا تھیا جن میں کرن برن بھی ان کی بجی پی اڑا حالات بھی تھیا شخص ہو ان میں آفیسر انہیں اچھے چیز تھی تا ہاں چار فقیر ہے چیز وٹھی اٹھایا ہیڈو حکومت ان کا مقابلہ تھا کرو حضرت سائیں جن کے جدید یہ فرمائے ان نے تو پان غصے میں اچھی جلال میں اچھی فرمائیں تو سوچے تو اچھا ہتھیار کو ان کے جن سے کہڑا تھا ہتھیار آنگری سیدھی کرے فرمائے تو گھڑی آنگری ہن چی دہ ہیں چی مجھے دہ ریفل ہن یہ جو ہنا تو انگلینڈ میں مار کرے تو خبر نہیں بھائی مسجد مسئلے کی اہمیت ہوئی نا ایڈی بڑی اہمیت ہوئی آخر کلیکٹر صاحب گھرائے حضرت سائیں کی ڈی سی ہوئی تو جو ہاں جی ڈی سی چند کلیکٹر سکھر جو انہیں گھرایا سائیں جن آیا چیز تا یہ مسجد چھو نتھا تا چڈی فرما چھج رہا چڈی اللہ کے گھر عبادت جی آیا چی اللہ کے گھر تاج تو نہ جنا تھی رہے چیز تو اللہ پڑھ سنبھالے اللہ تعالیٰ جانے تاہ جانو تاہ جائیں کلیکٹر انگریز پان فرمائیں تو تم کہ چیم انگریز کاتے ہو اتنے انگلینڈ لندن کے علاقے میں اتوں جو ہے جی چھو آیا جی میں نوکر تھی آیا نوکری ہے کلیکٹر یہ کاتے رہا یہ جگہ جایا رہتا ہے یہ آفیس آپ یہ تو مائن ڈرائر جو حکم تو ان کے چھو ڈرائیں یہ تھی جائے تو نہ تو انگلینڈ جو چیز ہاں پر مان کی نوکری ہے تین کرے ہاں مجھے حوالات میں ہے من رہے کون چھ نہیں تین تو یہ مسجدوں اسان دی حوالات میں ہیں ان اللہ دا گھر پر تن رہن نہ چھڑدا سبحان اللہ نعرہ تکبیر انہیں کلیکٹر کی حال سمجھ میں اچھی رہی چپ کھڑی کی زمیندار سے گھرائیں تو تاں نے ولی صاحب کو سمجھایا درمن خان پٹھان سے گھرائیں آغا بدر دین دی بیو کے ائیں سائیں بیو محمد پناہ دکھن یہ حکومت سے اٹھا رہا تھا بڑا زمیندار ان علاقے جا حضرت جن وٹ امرت شریف میں آیا جدے آیا تو اچھی ہیں عرض کیوں تو سائیں ہانے انہوں کے تہاں ایترے قدر تنگ کے دیر کرے اتر خالی شان ہو دی مجھے سارا ہی جاتے چاہتے فرمایا ہوں تو ماں سمجھن دو سے تو تم رگو کو اکھن دیو اندھو ہاں ہو ادھر انا بین ہوندو پر تم تکو آگا تم تکو بدر دیا درمان تم تکو دل جو اندھو ہاں جیسے میں دل جو اندھو کیا کہ مسجد جو بنیاد انگریز کھنا آئی دیتا اور زمین دیں اجو کے تحقیق موجب ساڑھن ستن ہزار بیلن کا ہے تھیا ہے پریو بھاگو زمین جو اصان پریو یہ سیدھو ساڑھا ست ہزار نظر سوراخ کجے تو کلو لگے تو جن چوٹی تلے کرتے ساڑھن ستن ہزار بیلن جو کلو ہو جی سو سی ساڑھا ست ہزار میل مسجد جو بنیاد کھڑ کھڑ دوں انگریزن کے ساتھ کھڑتا فرمائیں ہے تو بیچارو چپ کرے محمد پناہ جو تو سائیں ہانے مسجد ہے ندھری تاں کن انہی تے زور دینوا فرمایا محمد پناہ جے کن کہ ندھری بھی کھجی ونے تو ان کے چلے جے وڈی جے پوے پواری کجے نہیں تاں جو غیرت یہ ہے جے وڈی بھی کنی کو کھنی ونے تو ان جے پوے لگ جے باقی ننڑو کو بارڑو کن کجی ونے تو ان جے پواری نہ کجی اے تاں زمیندار تھے تاں دی غیرت ہے تی سے سمجھ کے سواہی مسجد میں ننڈڑی آ نا پر ننڈڑی وڈی ان دے غیرت ہے مسلمان دی ہاں پر ان ایک گل دی پیا تے جے کہ چون تھا تے مسجد رہن گا نا حقیقت میں ان دی مسئلے دی خبر نہ اصل گالی سنبھارا ہوٹل تے پیو چے ان بالکل سیدھو کمال عطا تر کو شاید ہے غالبا مجھے خیال میں او مینار او مینار اے سائیں سنبھارا ہوٹل بالکل حساب مجھے جائیں سلسلے میں دن بالکل جے تو اتھ مانو سیدھو چے تو ہوٹل تے نظر وچ میں مسجد ہاں کیوں مسجد کے کالے کروں میونسپالٹی لارکانا جو فیصلو کہ مسجد بابا کھڑوں ڈرائیو پریوں سے دھڑا دھڑ جائیں ڈرہندیوں آئیں ایکڑو کارخانہ ہوتے میں ایکڑی مسجد پہ رہتا ہوں ماں کے پوتوں جی پیش ماما جی گال کی مسجد رہے ماں ویس ہوتے وہیں ڈٹھم صورت حال اتنے تقریر کے میں جمعہ کوڑوں میں اچھے جمعہ قائم کر جمعہ قائم تھی ہو اچھے شہر جا مانوں ملا تقریر کئی سے مانوں سب نیچے تو سنٹھی با ماں جب دھانے جنہیں تاہاں کے نوٹیس ملے تو نوٹس مارے انہیں تو میں تھوڑا ہی کم کرے ورتو جتو ہی مسجد کی عزت کرے مگر ہن کون ہونے پہ واری گئی جواب ہن خراب رکھوں جی تو ہاں پنجے انتظامی سے گلائے انہی خط جو جواب یہ دے رہی وہ انتظامی خالد ڈی سی جے کو بھٹے جو موت مت ہلائے ذاتی گھر جا فیصلہ بھی کردڑ ہوس اعتبار اعتماد جڑو وڈو ہکڑو سیانو سمجھدار پختو ڈی سی ہو ماں تم ہن سا ملا ویس ون ملاقات کے منہ سا ہن ایکڑو سوال کیا مجھے تو تم ہن مسجد کے پوئے والی میں آیا ہو پر روڈ ٹھہی آیا ہوا پر ہوں کارخانہ میں مسجد ہوئیں اوہ ڈرا ہے ماں تم مسجد نہ ہوں سی بو بگی ساجی مسجد ہے مسجد کے بھلا کو فرق کو تھیندا جا ماں تم فرق پائے جی کیڑو فرق ہے مجھے تو کارخانے کے کمپاؤنڈ والے میں اندر ہوئی دروازہ ڈی سکتا مسجد مان وی نہ سکے جی ہوئی مجھے یہ مسجد گئی جا نماز گئی اور ہن میں یہ نہ ہے وہ اٹھو پنجی بہن تو کرسی تو اتھی مجھے بھرسا اچھے پنو ہیڈو سارو بچھائے اور کدی بھی لیکا وہ ڈونڈڑو سے بٹھو لیکا کڑے لیکا کڑی جی تو ہے اصا جو پنجاب میں ایک وڈو گھر ہے ایترا ایترا فٹ ہے وکرو ان میں ان پاس لا مسجد ہے جا سنگ مربر جیسا مسجد چاہ رہی ہے سنی بہترین مسجد ہے جن میں دہ کو مانو پندرہ مانو نماز پڑھی سکن تھا اصا تو نماز پڑھنا ہے اصا جو مہمان نماز پڑھنا ہے ہاں یہ مسجد ہے کہ نہ ماں چما تو انہیں جے لائے تو ہی پان فیصلو کر انہیں میں ہر کو مانو اچھی سکن ہوا کہ نہ جے کہ تھا کمپاؤنڈ وال میں اندر آیا رات جو ادھر اچھی وہ بس چی تو نہ کو بس وہ کو نہیں دو جے اچھے جی اچھے تو اصا چونکی دار پوچھا تھا ان کو بچوایا ماں چون بس یہ مسجد نہ ہے جی بس ڈر آئے سمجھ میں نہیں پڑھائی جی اب میں سمجھ گیا مسجد کی حیثیت میں سمجھ گیا مجھے سمجھو تو ہاں یہ مسجد عام ہوئی تین کری وری سوچے تو یہ مسجد ریلوے کمپاؤنڈ میں بیٹھے گا تو واقعی یہ تھا ریلوے جی جی حدود ہیں انہوں میں ٹھہرا یہ آتے ہی ماں تاریخ جا چرائی تو ساڑھن ایک تالیہ میں ٹھہرائی مسجد یعنی بائے تالیہ میں مسجد ٹھہرائی سو اڑے وقت میں مسجد چلے وجہ بائے تالیہ میں مسجد ٹھہرا ہے تو ہلیا چی پر پاہ تو سرکاری جگہ مجھے سرکار کے جے کو حق کا اللہ جے رسول کے ان ملک میں ودھی کر کو تو جن جو ودھی کا حق ہوا انہی جے حق کی رعایت کبھی اے جے کنے او ودھی کا حق وارو گھٹ حق وارے جو حق تلف کرے انہی دی پرواہ نہ کبھی سرکار دی جگہ مل کے تھا قوم دی مل کے تھا سرکار کا شے نہ ہے سرکار منا قوم سرکار کا بھی شے تو کنے سرکار دی منا آئی ہے تو قومی کمن جے صرف تے کار کم کندڑ کار منا کم کرنا وارا سر منا متھو کار منا کم کندڑ یعنی قوم جے سر تے کارندا منا قوم جے متھے تے کم کندڑ قوم جے سہارے تے کم کندڑ مطلب قوم جے سہارے تے جکا سرکار کم کندڑ انہ جے اڑو حقا پر جن جی مخلوق ا زمین جن جو رسول ہے خاتم النبین اے جکا زمین سجی انہ جے لائے ہن بچیا باقی انہ جو حق کو نہیں اجو تو پوجے کمپاؤنڈ وال ریلوے جے ہے تے ہر ریلوے قبول کرے چکی اترا سال بائے تلین کوٹی نہیں وچ میں اعتراض کوں کیوں پر جے کرے صبح نے تے تعلق نہ ہے کو برکت نو فل پڑ جی ونا تمنا ہے ماں جما سر بھی تو کہ صبح اتریا پوسٹ آفس ہے کراچی جی پوسٹ آفس میں مسجد چاہیے کن مانن ندری مسجد کھڑی بنایا بٹ سال تھیا پوسٹ آفس کے بدائن جو انہوں نے انتظام کیا تو وہ مسجد پہ اچھے جائیں پہ ٹھیک سکن پوری جنرل پوسٹ آفس بولٹن مارکیٹ کے بھرسہ آخر سے انہیں مسجد کے ڈرائن جو حکومت حکم دنو ڈنو اتوں کے مسلمان غیور مسلمان کوشش کئی اچھی کیس ہلو کیس کے فتوا میں جکا فتوا آئی سب مسجد کے حق میں آئی دلائل اہرا دن آیا جن میں جج یہ فیصلہ ڈنو ہائی کورٹ تھی کیس ہو اپیلوں تھوں نیٹ وہ مسجد سے ہاں وڈی تھی وی بتم کا تھی ہاں جنرل پوسٹ آفس میں وہ وڈے میں وڈی مسجد آئی بیٹھی میں وہ ایکڑو کیس کٹے بیٹھو بی جو تو گال بدائی یہ ہے تین کرے ان کی ہوں چیز مولانا میں مسجد کی بات سمجھ گیا ہوں اب ٹھیک ہے آپ کے پوچھے بغیر ہم کچھ قدم نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے ماں ان کے نوٹس لکھاری ہوئی تو یہ نوٹس آیا چیئرمین کی طرف نوٹس ڈٹھائی کہ واقعی دعویٰ صحیح ہے تھی ماں وہ نوٹس پان سا کھی آئس بٹے ڈی گزریا تو وی سی بہت نوٹس آیا اگے نوٹس ہو تو مسجد تہن ڈرائی وی ہانے نوٹس آیا تو مسجد سرکار ڈرائی خرچ تہاں کا وٹھی جو تاکہ یہ نوٹس آنے نو ماں ایک دم کھڑ کیس ودو جج وٹ کیس ٹھائے بھرگڑی صاحب کی وکیل میں عبد الغفور بھرگڑی تیار کرنے والا سٹھو وکیل آسل جو سی وہ کیس سجو تیار کرے دلائل وجی بیو ٹرو حجتوں جو ہو فتو آئی ان واری کراچی واری اہا بھی اصان کے سبان کے ایسٹار ملی گئی ہو سی روڈ پہ اچے دھڑا دھڑ ان کے ایسٹار جو ملو ٹھیک ہے دارن کے ہاتھ میں تو ان کے روڈ ان ڈیہن میں سے پورو کرنا ان چاروں نہ تھوں روڈ لاڑے وی سہارا سہارا میں سمبارا میں آئیں ہاں مسجد شریف روڈ میں کھی بیٹھیا بالکل بیٹھیا ہاں خیال ہے ان شاء اللہ ان کے دو منزلوں بھی کرائیں وی بہتر کر ٹھہرائی ہر سٹیا جامع مسجد ہاں بھی گد کرنے کا پکی آ پر جن ہاں پوری نہیں پی ان مالے کی گھڑی آبادی تھی پی توسیع پی سو بابا یہ مسجد آ یہ مسجد صحیح پی ان مسجد جو نالو دنیا کی طاقت نتی وی سکے دنیا کی طاقت نتی وی سکے یہ میں تاکہ خاص بات تو بدایا تاج کی انتظامیہ پاکستان کی انتظامیہ ضیاء الحق مسجد جو نالو نتو وی سکے باقی تہاں جے غلطیوں کئی ہن جن جو جائیں ڈر تھیں وہ غلطیوں تہاں کئی ہن وہ غلطی تہاں جی ہن جو تہاں جو جائیں ڈر تھیں نہ تو حکومت کے کا قوت کان ہے جو یہ قبضہ کہاں جا کھڑائے سکے یہ بڑو مسئلہ ہے معمولی مسئلہ کونے ہاں وہ تہاں وی وکیل سے صلاح کرے تو تہاں جو کتر حق ہے ماں وکیل تو کون ہے ماں وکیل آیا مسجد جو سو مسجد جو تو نالو کون تھو اٹھی سکے اللہ تعالیٰ تو فرمائے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد اللہ تو فرمائے تو ماں مانن جی طاقت کے سنو آیا مانن جی قوت کے کچھ سنو آیا اور یہ طاقت یہ کرائی دو آیا جکڑا مانو بین مانن جی طاقت میں ٹھوکر ٹکرائی دو آیا اچھی دسندو آیا تو کیڑا تھا زور پون بیم زور ہے کہ میں دنیا زور ہے اللہ تعالیٰ فرمایا جی میں یہ ٹکرا نہ کرایا ہاں تو مسجدوں مدرسہ عبادت گاہوں یہ جکر کرو کو تباہ تھی وجن ہاں اللہ کے نالے وٹن کے علاقہ جائے نہ ملے ہاں پر ماں تہاں کے آزمایا تو دسا تو تہاں دنیا طاقت سے دین کی حمایت میں پہ غیرت دکھارے قوت دکھارے تھا ان کو قوت دکھاریندڑ شخص ہوں اللہ تو فرمائے تو ان کے پاس کر چی آئیں بابا تہاں اتنے جی جمع تھے آؤ سو پنجے ان مسجد کی حمایت میں قوت دکھارنے لائے جمع تھے آؤ نا اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ہی مجھے دفاعی طاقت آ اللہ کے گھر کی حفاظت لائے مدرسن کی حفاظت لائے عبادت گاہن کی حفاظت لائے ہی مجھے دفاعی طاقت آ کہ یہ سپاہی گد جی ادا مسجد سے مدرسن سے تعاون کرا اللہ تو فرمائے میں یہ طاقت گد کرے تو دنیا کی طاقت جالو یا ان کے منہ میں ٹھوکرائی دا تو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ان کے ٹھوکرائے میں پانچ نالے کے بلند کرا تمہاں وہ طاقت آئے اللہ اللہ کے رسول کی زمین ان میں مسجد چاہیے سوال ہی نتو پیدا تھے جو کا دنیا کی طاقت مسجد جو بھور جان کرے سکے ایک گال سمجھو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو یاد رکھو لہم فی دنیا خزیوں و لہم فی عذاب الدین ہا جے کریں کو مسجد کے غفلت میں بے خبرائی میں مانن کے پتو نہ پیو ڈرائے وی دھئی اللہ تو فرمائے دنیا میں خوار کدا سوس آخرت میں عذاب کدا سوس حکومت ہو جے تو حکومت دی تباہی آفیسر ہو جے تو آفیسر چٹ امیر ہو جے تو امیری ختم قوم ہو جے تو قوم ذلیل اللہ تو فرمائے لہم فی دنیا خزیوں ولہم فی الآخرت عذاب ندیم خزیو منا چاہے تو وہ امیری ختم جگر امیرا جگر قومی عزت آ تو وہ عزت ختم جگر نوکری ہوا تو نوکری ختم جگر ملک جو صدر دلچسپی وٹھی مسجد ڈرائے تو صدارت ختم ہاں باقی جہاں یہ تہاں کے تجربہ کرنو تو پہ ضیاء الحق کے تہاں موکل ڈیو یہ مسجد ڈرائے میں جوابداری سے چاہ تو انہیں لہی نہ وجہ جے جان ہک کے لہرانو تھو تے چھڑے جو اس کے ہکڑی مسجد کے راہ جی تے پوس جھٹ لئی ویندو یا گان سمجھ میں اچیو تھی کہ نہ ہاں ان ڈائریکٹ یہ حکم بھی ہے جے کریو تو پونا دور ان خاطر تا چھڑے انن کی پر ان دی ضرورت ہے تو منظوری دی سکھر وارا جے کہ تو جائیں سوسائٹی وارا یا ڈی سی صاحب وارا یہ سیں اڑن کن تار وہ آر بھر بچے ہانے تھو زیا جو حکم ہانے جے کرے تہا دی مرضی زیا جو حکم تو پچا ہوئے اتباہ کرے جے کرے زیا جو حکم تو اتباہ کرے تو چھڑے اس ٹراہن مسجد انہ دی نلہ انصافا اون جے کرے وری بچے حکومت تو مسجد بیٹھیا بیو ایو تو پالو انہ جو ایک اپوزیشن آ بھی سامو پاسو آ تہا دی مرضی جڑو پاسو وٹو یہ گل سمجھ میں آئی کہ نہ آئی پر اساں کے مسجد دی عزت رکھنی آ زیا لہے تے شاہ جن لہے تے اساں جون سوا کو نہیں ٹھیک ہے نا اساں مسجد دی عزت رکھنی آ اساں مسجد دی حفاظت کرنا ہوں تا مسجد دی حفاظت جا سپاہی آئے ہو نا اللہ دی دفاعی طاقت تو آئے ہو نا جے کہ آئے نا تو تے کرن نعرہ تکبیر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو بشر بنور تام المشائین فی الظلم فرمائن تھا تو اے نبی انہن کے تو مبارک لے جائیں اللہ تو مبارک موکلے ارشن جو صاحب اے نبی نبی کے زبانی سا انہن کے تو مبارک لے جائیں سائیں کہیں کہ مبارک دیا جے رات دن جو اوندہ میں مسجد دے اچھی مان جو سجدو کنائن انہن کے مبارک لے جائیں تو ماں مکمل نور دیو سان اہڑو نور جن کی قدن آئے من رکھا بعد وہ نور جو شروع تھی تو انہی جنت میں پہنچے اللہ مسجد جی تمام بڑی عزت آ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاں کے اساں کے مسجد جی خدمت جی توفیق عطا فرمائے رب تبارک و تعالیٰ تمام بڑو آ رب تعالیٰ جی عظمت تمام بڑی آ اللہ تعالیٰ جی شاعر جی عزت تمام بڑی آ ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب فرمائن تھا جو اللہ جی عزت وارن جائن جی عزت کندو انہیں جی دل متقیا ماکھان ڈجندڑا تقوا واری بچندڑ دل آئی جن جی دل میں مسجد جی عزت مدرسے جی عزت فرمائن تھا پیا تو مسجد مدرسو دین جا مرکز ہے مسجد مجھا نمازی نکردو مدرسے مجھا مسجد مجھا قرآن جو پڑھندڑ تعلیم وٹھندڑ نکردو باہر وہ تھے طالب العلم وہ تھے استاد سکھاریندڑ مسجد مدرسو دین جو مرکز آ فرمائن تھا تو اہڑو عالم جے کو مسجد میں پڑھے پڑھائے تو اہڑو طالب علم جے کو مدرسے میں دین قرآن سکھے تو یہ جکر کہیں نا مقام کے بھرسا رگو لنگے وجے تو 40 سال میں عذاب کھڑی چڑی دیا مقام تو ماں تہاں کو پوچھا تو دنیا کے اندر کوئی اڑو عہدو دکھارو جو ان کے لنگن سے قبروں تھدی تھی وجن اندر حدیث شریفہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایڈو عہدو آ میاں جن عہدے میں تہاں آئل ہو تہاں جا بچہ پڑھا ہوجن چل اللہ تعالیٰ تہاں کے بچن کے دین نصیب کرائے جے کے مانو پنجے بچن کے دین سکھارن تھا فرمائن تھا تو مرن کے بعد قبر میں ان کے یکو اجر پہنچ قبر جو دروازہ بند تھی وا مرن کے بعد قبر جو دروازہ بند فرمائن تھا تو اذا مات ابن آدم انقطع عمله جن مانو مری ویو عمل کھپی ویا ختم تھی الا من ترک صدقۃ جاریۃ او ولدا صالحا یدعو له او علما ینتفع به ٹے گال جن سے دروازہ قبر جو کھلے تو رہے اجا بھی دنیا دے دنیا میں ان دے اجا بھی عمل پہنچتا چھا الا من ترک صدقۃ جاریۃ صدقہ جاری چھڑی خیرات چھڑی جاری خیرات مطلب یہ تو مسجد سے ٹھہرائی چھڑی ان میں کچھ پیسہ نہ یا پان سجی ٹھہرائیں یا مدرسہ ٹھہرائیں یا کہ رستے میں کھڈا ہا خرابی ہوں ان میں مٹی وچھرائی پھٹکی یا مسافر خانہ تیار کی جاتے گرمی ہی مانو تے ویندا ہا اس میں ویندا ہا ہن آرام جی جاری ٹھہرائی پھٹکی گھڑی گھن مانو ساتھ تھا کنن یا کو پیو نا ایکڑو ون پھوکے چھ نہیں جو کہ پکھی کے جانور کا جیتا پچھاڑی سن جی کیولی کوئی کیولی تے کرے اس کا بھجی اچے گرمیاں جون جولائی دے مہینے میں پانچ جان بچائیں تے ترکی کون ہا اس میں اللہ تعالی تو فرمائے اللہ دے رسول تو فرمائے تو ان کے عجب قبر میں ایڈو وڈو درجو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنڑی مخلوق جی بھی عزت آ اچے تو نبی ہو نبی مجھا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم اچے تو سائیں اساں جے لائے دعا گھر اساں جے لائے دعا نبی چ ہلو باہر میدان تے نکتا ونجن پیا ساری قوم پٹھیا نبی سگو رگیا ہوجے اگ بھرو جو ویا تو نبی جی زمین تے نظر پیجی وئی چی تو بس کم تھی ویو بابا موٹو چیز سے چھا تھو فرمائے تو یہ کیبلی دسو دا پٹھیری پیا چمڑا متھے تھس پیر پٹھڑی پی تھس منڈی کیولی ان کے ان تن کیا اللہ دعا تھی گھرے بھائی موٹو ہانے جو میہ جو آیو بس موٹیا ککر تھیا مانو گھر نہ پہنتا میہ وسی اللہ کی مخلوق تے ایڈو رحم ہوندا تڈے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکھرایا ون مجھوں کے جی تنف ورتو تب قبر میں ثواب ملے صدقتن جاگیتن او ولدن صالح یدو لہو یا پٹ شجی صالح نمازی نیک اسلام جی خدمت کندڑ ہاں ہے پان مری ویو ایڈو ہن جو مقام درج ممکن تے نہ ہوو پر قبر دے دروازے کھلل تس ہو نماز پڑھندو ہو ذکر کندو ہو خیرات دیندو خلق خدا جی خدمت کندو اتم بٹائی ہن کے ملدی اجر پٹر جو کو نہ گھٹبو ہن کے مستقل ملدی بیو یہ قبر در کھلل او ٹریو علم نوں تفا دے مانو کے علم سکھاری مسائلو کرائیں ہن ان علم ہے مسائلے کان بعد وہ مانو پہ تعمل کن ہے مری ویو ان کے درد مسلمان ہو یاد رکھو جی مسجد جو شان آس بین جان جڑو نہ ہے مسجد یہ قیامت مسجد تھی ہوئی مسجد جو حق گڑوا مسجد جو حق یا لا تدخلوها الا خائفین اللہ تو قرآن میں فرمایا تو مسجد میں جڑی لگو جھوپڑی وانگر ٹھہرو جے ککھن پنن جی ٹھہرو جے مگر مسجد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کھچن جی ٹھہرو بگڑا تو کون آ پڑی کجن جی مسجد چھل رہی سڑی متوں پہ لوں میہ وسند ہو تو گپ تھی پوندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سجدو کدا تے نیر مبارک تے نک دی چوٹی تے گپ جا نشان صحابن چوں تے سا ڈٹھا سی حالت مسجد نبوی ایلو وڈو درجہ ان دے مقابلے میں مسجد ٹھارا تے مسجد کتے واقع ہو نی مسجد دے مقابلے میں مسجد نتھی ٹھئی پرے تو مسجد کے مقابلے میں سینما نہ تھی سکے مسجد کے مقابلے میں چکر نہ تھی سکے مسجد جو تقدس ایڈو محفوظ آ جڑی گندیوں جائیں مسجد کے بھرسا نہ تھیں بے ہند ٹھہرنے کی اجازت اسلام میں کان نہیں پر مسجد کی حرمت میں ویج ہوئی نہ ٹھائی دی بے ہند بٹھانے کی اجازت ان فاحش جائیں جلا اجازت ہی کان کا اے دی گال ہے اللہ تبارک تعالی مسجد کی بڑی عزت کیا فرمائتا تو مسجد کے بھرسا کو پیشاب خانہ وغیرہ بھی ویجو نہ ٹھاؤ فتوا میں فقہ جا کتاب لکھن تھا تو دہ گز پرے ونی کاکوس باکوس ان کو ٹھائن سو ٹھاؤ مسجد کے بچ کے بھرسا کاکوس ٹھائن تو بالکل منع ہوا جن مسجد نماز پڑھی تھی وجے وہ اندروں تو پاک پر باہر بت کے بھی پاک رکھو ایتر قدر خیال کرنا مسجد کی مٹی پاک پانی سے گوہے بھی مسجد جو سروں پاک پانی سے تھل ہوں ایڈو خیال کبو ایڈو وڈو مسئلو آ مسجد جو وڈو تمام شان آ اللہ تعالیٰ جو رسول فرمائے تو مسجد میں جے کو ونے تو تڑسا نہ ونے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تو مسجد میں تڑسا نہ ونجو مسجد ایک فرض کرلا ہے خدا نہ کرے روڈ کیوں وہ مانو جو روڈ تو لگ ہوتا تو کہ تڑسا لگے کہ نہ مسجد میں تڑسا لگے نا پر جے گھر بنایا مسجد جے جائے تے تو وہ تڑسا ہوتے گھر میں رہی سکے تو کہ نہ وہ تڑسا مسجد میں رہنا آرام ہے تو مسجد کے ڈرا ہے تو ہاں کیوں ان کی حفاظت کر دوں باغ بناؤ روڈ ٹھاؤ ہوٹل بناؤ مسافر خانہ کہو گھر کہو اچے میں اچیوں تہاں بہترین جائیں بناؤ آرام گاہ کہو مگر مسجد جو تقدس کا پامال تھی ویو مسجد کی پاکائی تو تباہ تھی رہی جن مسجد جو بنیاد اجا تھی قیامت تھی لگل ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت بھی ہوتے انہیں مسجد کی حفاظت کر دو مگر یہ سب مجرم میرے ان مسجد کے جہنم میں ہنو تو تہاں چھو راضی تھیا ہوئی گناہ تھی اصا ان سوسائٹی والوں کی خیر خاہی تک کیوں یاد رکھن یہ سوسائٹی والا ان گال کے تو اصا ان کی جو تحفظ تھا کروں تو مسجد جو مسئلہ ان کے معلوم کون ہو مسئلہ جانا ہے بدائیں تو مسجد جو ادب کرو عزت کرو مسجد جی کہ گھر میں تبدیل تھی ہوئی تو تڑا والا مہنگا اتنے ویسا کاکوس میں تبدیل تھی ہوئی ان جائے جاتے خدا کے سجدو ڈبو جاتے قرآن پڑھو ہو جاتے تراویوں پڑھ بھی ہوں اتنے مہنگا مٹردا بھی پیشاب کرتا یہ ممکن ہے یہ تھی سکے تو ہی مسلمان کے غیرت جو مقام آتا کرے ان گال کے سمجھ جو متا کو بھی مسلمان مسجد سے حرکت کرے اڑے قسم کی غلطی کرے مسجد نہ بدل دی اللہ تعالیٰ قیامت دے رہی ہوں ساری زمین کے اللہ تعالیٰ فرمائے تو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات یمین ہی آسمان کے تڑا ویڑا کرے ہگڑے پاسے لے اچھی سے زمین کے پکھیڑے ویکرو کندا سے مگر ان کا اگ میں مسجدوں جکے بھی دنیا میں سبھی جو چکیوں کھڑائے جنت میں انہیں رکھائیں دو مسجد کی حفاظت قیامت بھی کیا مسجد کی حفاظت قبر بھی کیا اسرافیل کی بھوک بھی مسجد کی حفاظت کیا کیر تھی دنیا کی طاقت جو مسجد گرائے سکتی میں سمجھا تو تاکہ مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آیا جی سوسائٹی والا توبہ کرے گا تو فبیا جن توبہ کرنی پوند آخر دان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم